ตื่นเถอะ ฉันก็บอกว่ามันนานแล้วที่เธอได้จากลาฉันควรจะรับมันรับความเป็นจริงสักทีเพราะมันผ่านมันเนิ่นนานจนป่านนี้กี่คนที่เขาคอยเตือนจะดูนานแล้วและใครๆก็บอกอย่างนั้นอยากไว้วางจากเธอสักครั้งรอให้ภาพเธอลบเลือนหายไปสักทีฉันเฝ้ารอจนวันนี้ตะวันเวลารักษาไม่เคยจะหายไม่นานพอให้ลืมเสียไม่เคยรู้สึกเลยว่านานจำทุกเสี้ยวนาทีและเหมือนว่าเธอเพิ่งไปเมื่อวานไม่เคยนานจนพอให้ลืมไม่เคยรู้สึกเลยว่าจางหายความเจ็บในใจยังคงเหมือน คงมึน